أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والقمر قدرناه منازل. دابع الله جل جلاله د خپل قدرت او د طاقت او د وحدانیت دلایل عقلیه بیانې. دلایل کونیه الله فرمای او القمر قدرناه سپومه چې انداز کړه د موږ هغه لره منازل منزلون والا. نص په مې لپاره منزلونه دي. هر ورځ په مې په خپل منزل کې منزل جې نزول ته ویل کېږي کور ته خپل ذاته د هر ورځ خپل ځای مقرر دي. او دا بیا سوره منزلونه دي. نو مفسرینو ذکر کړی دي چې د نص په مې لپاره 28 منازل دي. چه کلا میاش ده 29 نو بیا یو رز غایبه. او چه کلا میاش ده دیر شو نو بیا دو رز غایبه. او ده دی نمخ که چه کلا ده خپل منزلو نو کی اتیش رزه نو په نظر بانده سپومه اغرازی. ندام ده الله ده قدرت دلیل لی. اگور لگه لگه کمیگی کمیگی کمیگی لاول نه کم زیاتی کی سیواواله وګی راځي. انسان په دې سره حساب کوي. انسان ته پیدا ده عبادت به کی عبادت سره تړلې دي حساب کتاب اور سره تړلې. او د الله د قدرت دلیل هم دی. انسانیت باندې نعمت هم دی. انسان ته پیدا ده رڼا وته ورکي. نو دی حکمت ته دا لګي ښکارشي نړۍ او بیا ورو کمیږي کمیږي منزل په منزل حتا عاد کل عرجون القديم. الله پرمای تر دې پوری چې وګرځي داس په مې کل عرجون القديم په شان د اغډنډې د غونچې د کجوري. اغه عرجون او عنکود کجوره وتا سولي دي غونچې کوي. یو پټای کې غټ غونچی اغونچو کې بیا شماری خوتوي وړي وړي سانګي اغه سره کجوري ان قتی. نو دا چې کوم پټ راوتی پدې کې دا غونچه لګیدلې دا غونچه در نه نو دا پټه لګ راکا غمشي. ا دا کجوري دا پټه جی دا نرم نو دک ته ویل کېږي دا غونچه دا ډنډر چې دا غټ ډنډر یو کې دانې ان قتی نری نری تارونه اغه نه دغه ډنډر د غونچې ته نره پټې اوس په مې د جوګره بالکل د دواړو یو شان شکلی او یو شانی. الله پرمای نره کیږي نره کیږي تر دې چې د غونچې چې هغه کم ډنډې او غلختې د کجوري د غونچې نه بالکل هغه سي نره شي او کګ پاتې شي. نو دا الله جل جلاله دو قدرت او د طاقت دلیلی عنکو دو متوی عزکو متوی عرجونو متوی. بازو مانا دا دی سانگ کرده دا و سانگم اگر جد کجوری که گئی خبر دین دالا او اکثرو پشتو مدرجمینو اغی سانگ لی کرده لکه سانگ دا خورما دا کجوری خدا غی تم سانگ بیلی کی گی خدا عام سانگی ندی مراد دا عرجون نمراد دکا دا غنچی چې کم ڈنڈر دے اغتی نمراد دے لشمس یم بغی لها ان تدرک القمر. دا نور دلائل عقلیات دا طاقت مزید وضاحت. الله پرمائی نور چی دے دا دا پارا مناسب ندی چی دے رالان دی کس پو میلر وللیل و نشپان سابق النهار دا مخکی کی دون کی دا دور زنی وکل نو دا ټول چې دی پی فلکن فا اغا خپل مدار کې خاص مدار کې یسبحون دی چکر لگی او تاویی نگو را دا سی نیشی که دی چه انور سپومی را لاندی که دی سپومی آثار ختم گی یعنی سپومی دی سپی اس نور پی اک دم راشی سپومی رناغی بشی نو دا سی نیشی که دی سپومی چه خپل مدار کې دا خپل وقت مقرر دی و دا اللہ قدرت باندی انور اگر چه مضبوط جرم دی خود دا اللہ دا حکم نتجاوز نیشی که کولی او چې کوم د سپومای ټیم د په اغه باندې نشی راتلې چې سپومای را لاندې کی یا ختم کی یا د اغه اثر ختم کی یا د اغه قوت ختم کی ننور په خپل ټیم باندې راځي چې هغه درځي راځي سپومای د شپې راځي نور نشی لاندې کول سپومای لره چې د اغه اثر اغه ختم کی د اغه په اثراتو کې یو سم ده شپم د جنور راشنو بیا خورز شي کنه دا سي نشی کوله د الله محتاج دی الله مسخر کړی دی مسخراتم به امر بل ذکر راځي دا الله په حکم باندې مسخر دی الله تابع کړی دی الله په حکم باندې چلی وللیل سابق النهار او نشپه چې دا وړاندې کیدون کې دا درځنه دا سینې شي کې چې راځي او درځي ټیم لا ختم نه دی او شپه پراشي درځي هغه اثر ختم کی اکدم تیار کی نداسی نشی که دی خبر دیان درالا دادا اللہ دا حکم تابی دیش پا با پخپل ٹیم باندی رازی او رز با پخپل ٹیم باندی رازی نشپا دا رزی نمخکی که دیشی او دادی ندام معلوم شو چینا رز دا شپی نمخکی که دیشی اری او پخپل ٹیم باندی برازی دادا اللہ دا قدرت او دا طاقت دلیل دی دادا اللہ تسخیر دی دا اللہ پا حکم باندی چلی گی دا اللہ دا حکم نا او دا غد نظام نا تجاوز نشی کولی وکل نو دا ټول چی دی کاغا نور دے کس پو میدا کش پدا او کرز دا پی فلکن پا خپل خاص مدار کې یس بہون لامبو وحی نو لامبو وال دل دا مراد چکر دے یعنی تاوی گی او چکر لگئی چلی گی اغا خپل مدار کې نو دا خپل مدار ننو دی پا دی کائنات کے کزرت تاویور راگ انور دا خپل مدار نو دی پورا کائنات کے با اغا یعنی تباہی برش یا سپومای د خپل مدار نوزی یا زمکه د خپل مدار نوزی دا سی نشی که ده هر یو پا خپل مدار کې چکر لگی او چکم اندازه بانده اللہ مکرر کرده نو پا اغا اندازه بانده تاویی و آیت اللهم دا بل دلیل عقلی دی که مضمون اللہ ذکر کوي انسان با اللہ پیجنی دا اللہ نعمت با پیجنی یو بل دلیل دې د بارا ان حملنا ذریتهم الله یقینا موږ سوار کړی دي اولاد د دې فلفل کې پاکشته المشهون ډک کړی شوی دي نو ګره دې آیات کې دلیل عقلیم دې او بده غر کې دوه شې ده الله جل جلاله په کې حفاظت کوي او دل تاو گورا نعمت هم ده نجات اللہ ورکی او با اسباب ده غرق ده او ده غرنگی کشتے کے بیا اولاد او بیا دا سی کشتے چه ڈک کشتے دا دری والا اسباب ده غرقی ده ده کشتے ڈکوالے پکی نور اولاد ها نور وزنی شوا او او بو ده چه گورے او بم اسباب ده غرق ده نو دا طول ده غرقی دو اسباب ده او الله جل جلاله دې ته په دې کې نجات ورکړي او بل طرف ته کیشته ډکه ده کیشته چې ډکه نو دان د غر کې دوه سبب دي نو الله نجات ورکړي دا د الله نعمت دی چې الله په جن الله باندې ایمان راړي او د الله د قدرت دلیلم دی او د طاقت دلیلم دی. الله جل جلاله روانه کړی دي اسباب الله پیدا کړی دي او وو باندې د پاسه د ګرځېدو اسباب هغه الله پیدا کړی دي. بیا د ذریت نسوک مراد دی. نو دي ځکه بعض مفسرین نا ذریت د امت مقدمه کم امتونه وړاندې چې تیر شوی دین داروستو خلق د اغې اولاد دی. نو دا مشرکان په اولاد کې رااله الله وي موږ سواره کړی دی اولاد دی او بعض د ذریت نه د ادم علی السلام نواله تر نوح علیه السلام پوری دا ټول غست دي او بازو دینا دغا کفار مکہ اغستی دی او بازو مفسرین و عجیبه مانا دلتا دو زوریت نا مراد پا مانا دا آباسا ویدا دا ازدادو ندی دلتا تینا ددی پلاران مراد دی و خلق نا لهم که تینا بیا دا مشرکان مراد دی. اکثر و مفسرین دا ذکر کردی دا چه انا حملنا زوریتو منگ سوارکڑی و اغا پلاران ددی زکا پخوا زمانه که اولن کشتی وی فلفلکل مشخون پا کشتی دککلی شوی نو د دې پلارانو تذکرای او په پلار باندې نعمت د په زی باندې نعمت ده. الله وی د دې په پلارانو باندې موږ نعمت کړو چې هغه په کشتو کې موږ سره کړو د سورله انتظام په سمندر باندې ورل کړو. خو بهر حال یو تفسیر ما وکړ ته بهترین خبره ذریت نه مراد جنسی ذریت هر یو انسان دبل هغه بچې ده د هغه ذریت کاغه دی دی کاغه نور دی چکله نه د کیشته انتظام شوه ده د الله تعالی یو عام نعمت ده. ډیر نعمتونه ټیم سره ختم شي زایل شي چکله نه د دې ایجاد شوه نه د هغه وخت نه راواله یو بل پسې اولاد د انسانانو اولاد هغه په دې کیشته باندې سوريږي او دا نعمت هغه استعمالي او په اوبو باندې ګرځي او د خپل رزق تلاش کوي. الله وي موږ سواره کړو اولاد د دې پاکشتیاد و خلق نہ لهم او الله وی مون پیدا کړی د دې مشرکانو لپاره دغه د پلارانو شنو د دې لپاره ش او یا دغه نم مشرکان مراد شو او دل تکم خو ال تکي د کشتیا ذکر او دل ته د نورو سوارو ذکر و خلق نہ لهم الله وی مون پیدا کړی دی لهم د دوی لپاره داران د پر کشتیا شو د دې لپاره مم مثلی په مثل د دې کشتو باندې ما اغه نور سيزونه اغه نور سواره یر کبون چې دی پاګې باندې سوري نو ما یر کبون نس مراد دی انسان سمندر کې شیناز او پړسې ګرځيبګي دا رنګي ټب شو دا رنګي بل سمندري جهاز شو او یا د ما یر کبون نه بازو د خوش د خوشکې سورلې مراد دی لکه ګاډي شو دا رنګي اوخان شو دا رنګي سروي شو. نو الله پرمحي د دې په مثل څنګه دې سمندر کې کیشته دي د دې په مثل د کیشتو په مثل نور داسې سيزونه دي چې دې پاګه باندې سورلې کوي لکه کوم چې تاسو ته ما ذکر کړو و خلقنا لهم الله پیدا کړی دي موږ دې د پاره د دې امهله کو د پاره مم مثله په مثل د کیشتو باندې ما هغه سواره ير کبون چې دې پاګه باندې سورلې کوي. دا د الله نعمت دې ته دی وګوري دام د الله په قدرت باندې دلیل دی الله تعالی د دې لپاره انتظامات کړی دي. کولی شي څوک پیدا کی یو حیوان سورلې لپاره څوک مچ نشي پیدا کولی که ټول سنس دانان د ابتدا نه انتها پورې راځم کې یو ماشه پیدا کولی شي نشي پیدا کولی. الله جل جلاله د دې پر انتظامات کړی وان نشأ نغرقهم نو دي ایمان راړي ښا الله نعمتونو تر وګوري د عقلیا الله ذکر کړو په دې کې د خپل عقل استعمال کی او کدا څه نه کینو الله قادر دی په دې باندې وین نشا نغرقهم الله وی کې چری مونږ او غواړو نو مونږ به غرق کو دی لره په دغه اوبو کې دغه سوارو په ذریعہ باندې دغه نظام ورته ګډ وډ کو دغه اسبابو کې په دې کې به ناکام کو په دغه اوبو کې به غرق کو فلا صریخ لهم بیا بنی سو پریاد رسی کوونکې سو پریاد اوریدون کې لهم د دې لپاره نیو معنا او دا راجی همانا د دې لپاره بسوک پریادی نه چي دي پرواد ووري د دې امدادو او با زدا معنا کړي فلا صریخ لهم بیا بدی پریاد رسی نشي کولې د بلچا نو نه د دې بیا سوک پریاد اورې دي چې په خپل ګيري نو د بلچا پریاد اورې دي ولا هم ينقذون او نه بدی ته نجات ورکړی شي د غر کې دونه. بس چې کله د الله اراده وشو او الله وړي چې دی غرق شي نو بیا د هیڅ تر په نجات نشي میلاوي دي، ځکه د الله مقابل قوت نشته او د الله مقابل طاقت نشته. نو چې کله الله جل جلاله پار کېدو باندې د یو مخلوق راشي نو چې کله د الله مقابل او ثانی د الله مقابل په طاقت کې نشته نو بیا هغه د سوک نجات هم نشي ورکولې او نه سوک بچ کولې شي. ها الله فرمایي دو خبرې داګه د وجه نجات کې دی شي دو اسباب الا رحمتا من، مگر دا چې رحمت د جانب زمون کچره زمون د جانب نه رحمت وشي او موږ په خپل مهرباني سره یو انسان د غر کې دونه بچ کول وغواړو نو هغه بچ کې دی شي. ادویم دا و متاع الہین، کچره پیدا ورکول وغواړو تر یو ټیم پوری تر مرګ پوری اراده زمونږه وشي چې پیدا وته ورکو دی ته په الحال عذاب ورنکو او موږ دی بچ کو سټیم پوری دنیا کې پیدا والی خپل ژوندیر کې دنیایي نه په اوچتی کې نو دته کې وجنه کې دی شي چې موږ دی ته نجات ورکو بچ شي یا الله رحمت کی داګه د وجنه بچ شي، ورنک الله پیدا ورکول او نه غواړي یا د الله د خپل جانب نه رحمت کول او نه غواړي نو چې کله بیا اراده د الله د غر کې دوی نو بیا ایسوک د دې لپاره پریا د سې کون کې نشته او ایسوک نجات ورکون کې نشته. مستانه په دې ډېر دي والقمر اوس په مجدا والقمر اوس په قدرنا والله موږ اندازه کړې د دې لپاره منازل منزلون والا حتا تر دې پوره آدا چې واپس شي کل عرجون القديم په شاندار ډنډه د ونچه د کجوري لشمس يم بغيل انور چې د مناسب ندی د پارا ان تذر کل قمر آدا چې لاندې کس په مالرا ول الليل نش پاسا به کون لاندې کې دن کې د نهار دور زنا وکل نو ټول چې دی فی فلکن وَلَلَّيْلُ وَنَشْفَا سَابِقٌ سَابِقُ وړاندی کې دن کې دا انهار رزي باندې وکلن دا ټول فی فلکن فامدار خاص د دې کې یسبهون چکر لګی تاوی و آیتن او بل دلیل لهم د دوی د پارا ان حملنا لو یقینن مونږ سوار کړی دی ذریتهم اولاد دوی فل فل کل مشهون پاکستان تک کلیشوی کی وخلقنا الله وی مونږ پیدا کړی دی لهم دوی د پارا مم مثلی په مثل د دغه ما هغه سيزونه ير کبون چې دی په سواری کوي و ان شاو کچره مونږ واړو الله فرمای نو غره هم بغیر کو دی لرا فلا صریحا پس نه به سو پر یاد رسی کون کې لهم د دوی د پارا ولا هم او نه دی ان کذون دی تب نجات ور کړی شي بچ بکلی شي الا رحمتا منا مگر د وجه د رحمت د جانب زمونږ نه و متاع نو د پیدو اغستو الی حین تر یو نیټه پورې. الحمدلله رب العالمین ولا عقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و صحبه اجمعین. اللهم تصدع فی الفرات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب دنیا خیر در سوان و ساتی اللہ رضی شکر رضا نصیب کی اللہ کلام اللہ بنی پوئی اللہ لازم اللہ پر نجات ذریعہ ورزت دنیا کی قبر کی خیرت کی اللہ رضی شکر رضا نصیب کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.